Më i shpejt se lepuri. Dhe ja të kunisën, gara duket emocionuese që në metrat e parë, lepuri kërkon të kaloj breshkën që më kërcimet e para, por kundërshtari përdor mirë energjitë e tij dhe breshka del në kryet e garës, por lepuri vazhdon me kujdes duke i ruajtur forcat për sprintin e fundit. Duket mjaft i qetë, por ja papritur, ai ndryshon në ritmin. Është e pabesueshme, ja kalon breshkës dhe lepuri kalon në kryet e garës, që duket se është e tija. Breshka sulmon, lepuri reziston, nuk do të jetë një betejë e lehtë për mikën tonë me zhgull. Lepuri është gati të bëjë gjithçka për të fituar garën. Dhe ja ku mbërri në sprintin final, me frymën e fundit të shpëruse, hidhet drejt pikarritjes, ja doli e kalon! Gara mbaroi. Çfarë po ndodh? Pas ka fituar Breshka. E po mirë, Breshka fiton gjithmonë. Një, mjallë pun për e rajo fiton. E si drejqin ja bën? Unë vërtet që nuk e kuptoj, është kundër ligjit të natyrës. Kjo nuk ka kuptim fare. Një breshk të më mund mua, një lepu, më të shpejtin e mbretërisë kafshëm. Një rufe e vërtet. E pra, unë jam atlet. Jam i shpejt dhe i fuqishëm, natyrisht. Kam putra për gara vrapi, dhe jo vetëm kaq, po kam dhe këmbë atleti, ja. Si fiton ai tanku i vogël? Duhet ta zbuloj sekretin e tij dhe nuk do t'jemi qetë derisa ta gjej. Ç'to do bëj? Pastaj na shkoj me pushime. Çfarë dëshiron o njeri i mirë? Përshëndetje Marbir. Jam kurioz të di se si ja bën që mund gjithmonë atë lepurin? Stërvitem shumë zotri. Stërvitem shumë. Edhe është e mundur, pa nuk mjafton. Vërdal thuhet se ke një sekret për fitore. Cili është, Birk? E po mirë, do t'ja them. Sekreti është projekti i modern. Është çështje aerodinamike. Ne breshkat jemi bërë për të vrapuar. Mund t'a verifikosh vetë po deshe. Kemi një trup aerodinamik. Fantastike, apo jo? Sekreti ynë është kjo këtu. Ndërsa lepuri është projektuar shumë keq për gara. Ka ato veshët qesharake. Fërkohen shumë me erën birë dhe fërkimi e ullë shpejtësin. Edhe diçka tjetër. Lepujt nuk janë ai të zgjuar zotëri. Kuptove? E urej këto mendje madhe, urej, urej! Kush ishte i dashur? Asgjë me rëndësi. Ishte prapa i lepur i budala. Besoj se së shpejti do të mëftoj për një garë tjetër. Projekt modern aerodinamik, eh? Do të shohim se kush do fitoj. Lajmet e fundit. Lepuri sfidon breshkën. Të gjitha hollësit në kronik. Sot është gara mes lepurit dhe breshkës. Kush do të fitoj? Të dëgjojmë kampionin. Ne breshkat jemi bërë për të vrapuar. Do me thënë unë, djema, nuk mund të umbas, kam një armë sekrete. Ne, natyrisht, mendojmë që të vëmë pas për lepurin. Dhe në të vërtetë, mendojmë që breshka nuk do të shkojë deri në fund të garës. Apo jo, çuna, si thoni? Jo, shef, jo! Ku është breshka? Ku është futur? Uj, shkathët! Dhe do të fitoj për sëri. Do ke dorën dhe pa çfat. Je gati? Forca, jepi! Një, bemi gati! 2, në pozicion, 3, shtrish një muskujt, dhe 4, nisu! Po luan si mbylla si jo i shkathet? Aaaa, sa të shirkam të... po të kapa! Tani të tregoj unë! Pat shprojektim modern! Wow! Kujdes qëna, po vjen breshka! Ja jo të mbaroj më i breshkë! Në këtë! O, budalin! Unë jam lepuri! Je breshkë! Jam lepuri! Breshkë! Jam lepuri! Breshkë! Jam lepuri! Breshkë! Drejt, nuk ka dyshim që është breshka. Ura! Ura për lepurin! Ura! Ura! Ura për lepurin! Ura! Ura! Ju e thash, lepujt nuk janë lajtës gjyër. Lepuri! E pat, jam në krye, jam i pari, po fitoj unë. Një ura për lepurin, ura! Sa bukur që është, ura! Ura! Ka gati gjema, po vjen breshka. Që më rekullisht aerodinamika, jam pikaritja, po fitoj, po fitoj, jam kampion, jam kampion. Vraponi, shpejt! Ura! Ura! Ura! Ura për lepurin! Idiot! Kërbet! Jamu lepuri! Jamu!